سفیان نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے 1500 مردوں کے نام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے اور ان سے عامش نے مذکورہ بالا سند کے ساتھ کہ ہم نے 500 مسلمانوں کی تعداد لکھی، 1000 کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا۔ اور ابو معاویہ نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ 600 سے 700 تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3060۔